Bez cenzury i jest gruba afera. Wchodzę w bit jak masło. ST miasto, PC hasło i gwiazdka to zgasło. My mamy dźwięk, który cię kręci. Bez cenzury nie dla dzieci, peka super chęci. Gdy hero nawija pod wpływem, zabijam rymę napędzany ziołem i piwem. Siwer, heroły są pod jedną baterą dla tych, którzy na nas liczą i chcą czystą jazdę. Styl jak nowy Merrill, gdy większość ma starą maznę. Nie miej mi tego za złe, po prostu mówię prawdę. Ważę każde słowo, byś to płacał na nowo i kiwał przy tym głową. Co? Co? Zabrzmiało oldschoolowo, to tak brzmi śmiało. Ej, czujecie to? Halo? Musisz powiedzieć PC. Bez cenzury kruszy mur, wjeżdża na twoją strefę. Raz, dwa, trzy, chęcej DJ. Dzisiaj oficjalnie na twoim rewizie. Mówisz C i D. Musisz to kurno kupić, spalić przy tym dole i dobrze się upić, skupić nad każdym wersem. PC, ero, łysko, trzy wersem. Warszawskiego podziemia wyjeżdża na światło, gdy polska scena jest pełna katastrof. Zagadką PC rap faktor de facto ma moc jak jądrowy reaktor. Aktor pierwszoplanowy, wyjdzie upadną na dno bagno, tak to na nich czeka. Zamiast piątki to chleba, rap to na sporter. Łysol, beczki za to, skąd jestem pamiętam. Siwer z TGK, lokalny patriota, lokalny poeta, lojalny kolega. W czasach gdzie liczą się cyfry, sprzedaż teraz, rewanż era. Bez cenzury, klasyk dla konesera. Uderza z precyzją snajpera, trofea do kolekcji, domena. Dążenie do perfekcji, przy tym pełny relaks ema. Mówisz ha, musisz powiedzieć PC. Bez cenzury kruszy mur, wjeżdża na twoją strefę. Raz, dwa, trzy, chęcej DJ. Dzisiaj oficjalnie na twoim rewizie. Mówisz C i D. Musisz to kurno kupić, spalić przy tym dole i dobrze się upić, skupić nad każdym wersem. PC, ero, łysko, trzy wersem. To daje kopa jak z gniazda. Piątka, ta zwrota miastka dla was. Raz, dwa, trzy, wokale, trzech miasta strong. Z inicjałem BC. Na bit wchodzę jak na bale z impetem. Bez ceregieli na bębnach, materiał świeży jak ciepłe kajzery. To dla mnie pewniak, ziom, ten co ziemnia ze mną nie jest. Mamy najlepszy sort, większość ma samo sieje. Dwa, dwa, misy łamania prawa i pędu po trupach do kwitu. Gdzie nawet krawat z urzędu zdaje sobie sprawę, że tutaj cenzura nie ma racji bytu. Nie ma. Ty to klasyk, zapnij pasy. Dla mnie droga do najlepszej pasy. Gdy wroga czuję, on ma cztery króle. Ziomal, by go pokonać nam wystarczy trzy asy. Mówisz ha, musisz powiedzieć PC. Bez cenzury kruszy mur, wjeżdża na twoją strefę. Raz, dwa, trzy, chęcej DJ. Dzisiaj oficjalnie na twoim rewizie. Mówisz C i D.